Időjárás jelentés a digitális térből november 4-én. Egy hónap múlva itt a Mikulás, aztán megint itt a karácsony. Nem nehéz megjósolni, hogy újra remek eredményeket produkál majd az elektronikus kereskedelem. A tavalyi első nagy karácsonyi roham után idén várhatóan megint döbbenetes számadatokat hallhatunk majd, legalábbis azoktól, akiknek elemi érdekük a jó eredmények felmutatása. Persze beszélnek a tények. A Texasi Egyetem tanulmánya szerint például egy év alatt 68%-kal növekedett az internetes gazdaság forgalma, így az idén eléri az 507 milliárd dollárt. Ez az eredmény pedig elsősorban az elektronikus kereskedelem 127%-os növekedésének köszönhető. Most szólunk, érdemes figyelni a hálózatot a következő hetekben. Jó estét kívánok, a mikrofonnál Szilágyi Árpád. Felváltják-e a digitális gépeket az analóg áramkörök, a szuperprocesszorra épülő magyar fejlesztésű számítógép? Tudja az orvos, hogy mit keres, bizonyos meszesedéseket, amelyek a filmen fehér pontokként jelennek meg. A brit pénzügyminiszter a Szigetország digitális jövőjéről. Képzeljék csak el, a fogyatékos, aki eddig a lakásához volt kötve, most otthonról dolgozhat, PC-je segítségével. Ezután keressük az időjárás jelentést a neten. Ma este újra Gróf Miklósé a fanyalgó. Az igazi netfüggő lény nem a valóságot keresi a számítógépében. A valóság felejthető apró részlet, ürügy csupán. Infószótár információ, aztán a macska szemével nézzük a világot. PC tipp és dragonizált hírsziporka. Mindez a modem időkben, a számítógépes rádió műsorban. Hangarchívum és üzenőkönyv, ez a két fontos jellemzője van a modemidők honlapjának, amelyet a Hungary Network gondoz. A címünk net.hu/modemidok. Két hete jelentették be Budapesten azt a szuper számítógépet, amelynek processzorát Sevillában, a köré épülő gépet és az operációs rendszert viszont itt Magyarországon, mégpedig a Stuckey-ban fejlesztették ki. Most nem egy otthoni személyi számítógépről van szó, hanem egy ennél sokkal gyorsabb és komolyabb masináról. A legérdekesebb jellemzők nem digitális, hanem analóg processzor működik benne. A számítási teljesítmény óriási, miközben alig több mint 1 wattot fogyaszt. Mire jó mindez? Erről beszélgetünk dr. Szolgai Péterrel, a Stuckey munkatársával. Stúdiónk vendége dr. Szolgai Péter, az MTA Stuckey tudományos főmunkatársa, és előttünk van egy ilyen kis grafika, amin egy egyszerű processzor van, egy négyzetcentiméternyi felülettel 1,3 watt fogyasztással. Legalábbis kívülről tűnik ez olyan egyszerűnek, de ezért rögtön ott van alatta az, hogy 64x64 processzort építettek rá. Együtt, és a szemben pedig azt jelezték, hogy azonos a teljesítménye 9200 darab 200 MHz-es Pentium Pro-val. Hogy van ez a dolog? Hogy lehetett ilyen teljesítményt, ilyen kis processzor össze zsúfolni? Ez a processzor, ez más elven működik, mint a Pentium processzorok. Ez egy analóg processzor tömb, amelyik egy térben és időben lezajló folyamatokat tud számolni. Más értelemszerűen az utasítás rendszere, másokat idézőjelbe szerető számolni, másokat tud nagyon gyorsan számolni, mint a Pentium. Egy gátakkal teli folyón és zsilipekkel teli folyón nagy mennyiségű vizet szeretnénk leereszteni. Erre a digitális technika és pontosan ezek az órajeles működése azt teszi lehetővé, hogy a zsilipeket egymás után engedjük föl, megvárjuk, ameddig a zsilip falon a bejövő víz utolsó cseppé is megérkeznek az előző kamrából, és akkor eresztjük fel a zsilipünket, míg az analóg technikával ezt úgy képzelhetnénk el, hogy az összes zsilipet egyszerre fölrántjuk, és kiengedjük az elfolyni vágyó vizet. Vagyis ez azt jelenti, hogy egy analóg számítógép processzorba az adatok egyszerre mennek be, egyszerre dolgozza föl? Egyszerre mennek be, és párhuzamosan dolgozza föl. Vagyis, hogy konkrét példát mondjunk, például egy videokamera jelét, egy képet tud feldolgozni. Például a kokáért ez egy izgalmas alkalmazási terület lehet, hogy videókép tömörítés és olyan sebességet, hogy a videójel továbbítása alatt feldolgozzuk. Anélkül, hogy megállítanánk ezt a jelet, idézőjelben megállítanánk, hanem ez a úgynevezett unflight, ahogy repül a jel, úgy dolgozzuk fel. Mire lehet ezt a processzort jelenleg használni? Ilyen alkalmazása, mammográfia vizsgálat. Ez tényleg szó szerint izgalmas, mert a női mellett vizsgálják. Így van. Röntgen felvételen vizsgálja meg azokat a jeleket, és azokat az ismérveket keresi meg, amelyek egy rosszindulatú daganatra utalhatnak és utalnak. Tehát a gép sokkal gyorsabban megtalálja az ilyen jeleket, vagy ezek kiemeli, vagy mit csinál? Ezek elég nagy képek. Nem mindegy, hogy egyrészt, hogyha nincs gépi támogatás, hogy mennyi ideig tart egy orvosnak, hogy ezt alaposan megvizsgálja. Tudja az orvos, hogy mit keres, bizonyos meszesedéseket, amelyek a filmen fehér pontokként jelennek meg, illetve a rosszindulatú daganat körül ilyen radiális lábakat keres, és ezeket figyeli. Na most, hogy a figyelme hosszú munkanap után elankadjon, ebben tudunk azt hiszem segíteni, hogy felhívjuk a figyelmét arra, hogy illetve nem mi, hanem az algoritmus, hogy hol vannak véleménye szerint rosszindulatú daganatra utaló jelek. És végül is mi magyarok mit tettünk ezzel a processzorral? Ezt mi terveztük, vagy hol tervezték, vagy egyáltalán mi közünk nekünk ehhez? Igen, ez egy nagyon jó kérdés. Amit mi csinálunk, az ennek a processzor alkalmazásának az infrastruktúrája. Ez egy hardware és egy szoftver komponensekből áll. Enélkül a fejlesztőrendszer nélkül azt hiszem, hogy ez a processzor igazából nem túl sok mindenre használható. Vagyis fogalmazzuk meg nagyon egyszerűen, ebből a chipből a magyar fejlesztőgárda készít működő számítógépet. Egy működő számítógépet, igen. Azt hiszem, ez a korrekt. Tehát az operációs rendszert, az alaplapot. Az operációs rendszert. Fordító programokat. Hát igen, valahogy ezt a téridőbeli dinamikát leíró algoritmusokat hát meg kell adni olyan módon, ahogy a programozóink megszokták. Tehát utasítássorokkal, lehetőleg egy magas nyelven, és ezt utána egy alacsonyabb szintre le kell fordítani, majd utána egy olyan operációs rendszer segítségével feldolgozni ezt a most már lefordított programot, amelyik hát ezt a chipet tudja kezelni. Alig 2 éves múltja van még nálunk a Sulinet programnak, vagyis a magyar középiskolákat behálózó állami beruházásnak. Ma már minden gimiben és szakközében ott van az internet. Amikor a program még csak 1/2 éve ment, akkor figyeltem fel egy hírre, miszerint Nagy-Britanniában is a Sulinethez hasonló programot indítanak. Dragon György most valami ehhez kapcsolódó újdonságot talált, ha jól tudom, az interneten. Igen, a múlt héten jelentette be Gordon Brown, a Nagy-Britannia pénzügyminisztere, azt a programot, amelynek keretében Nagy-Britannia összes lakóját internethez akarják juttatni, tehát nem csak a diákokat, hanem mindenkit, és minden erőfeszítésüket arra fejtik ki, hogy Nagy-Britannia legyen a világ vezető internetes hatalma, legyőzve ezzel például az Egyesült Államokat, amelyik ebben a pillanatban 50%-os eléréssel, tehát az internet, összes internet elérés 50%-a az Egyesült Államokban, illetve 75%-kal kereskedelemnek szintén az Egyesült Államokban bonyolódik, és a britek szeretnék ezt felülmúlni 3 év alatt. Például olyan programokkal, amiről itt ebben a rövid beszámolóban nem lesz szó, hogy külön olyan piacot indítanak a londoni tőzsdén, ami csak az innovációval foglalkozó cégeket figyeli, és ezeknek van nyitva, illetve csökkentik az olyan adókat, amik innovációval kapcsolatosak, vagy olyan alapokat hoznak létre, amelyik azokat az egyetemeket támogatja, amelyek új technológiákat fejlesztenek, hogy ezeket el tudják juttatni a piacra és értékesíteni tudják, ami ebben az esetben például az előző riportban, ami elhangzott a Stakis fejlesztőkkel, esetleg gondokat okozhat, hiszen hiába fejlesztenek ki valami zseniális csúcs, szuper dolgot, hogyha ezt nem lehet értékesíteni. Épp ezért tartott a Gordon Brown miniszter úr egy kb. 30 perces beszédet arról, hogy hogyan lehet Nagy-Britanniát elvezetni a világ élvonalába, az internetes korba. Ebből egy rövid szemelvényt fogunk mutatni, tehát kb. Egy olyan 3 perces részletet választottam ki, amit érdemes ebből meghallgatni. Esetleg itthon is tanulhatnának ebből, hát ha valaki a magyar kormányzatból is hallgatja majd ezt. Először az internethez való elérésről egy néhány szót a miniszter. Biztosnak kell lennünk abban, hogy a telefondíjak nem fognak sorompót állítani a nagyobb internet felhasználás elé. Tehát a távközlési cégeket regulázni kell a felhasználók érdekeinek védelmében a versenyhelyzet előmozdításával. Az internet elérésének díjait is csökkenti majd az éles verseny. És ugyanez a versenyhelyzet garantálja az új innovációk, a legújabb digitális technológia elterjedését is. Nagy-Britannia elsőként vezeti majd be azt a harmadik generációs technológiát, amely segítségével a mobiltelefonos kommunikáció sebessége 200-szorosára nő majd. Volt egy felmérés nemrégi felmérés adatai, amelynek alapján 29 vizsgált ország közül Magyarországon a legmagasabbak az internet elérés tarifái. Itt van a kezemben az adat, ezek között Korea, Kanada, Egyesült Államok, Új-Zéland, Ausztrália, Mexikó és európai országok is jelen vannak, tehát jó lenne esetleg odafigyelni arra, hogy mit mondott az angol miniszter, és folytatásban arról fog beszélni, hogy az oktatás milyen fontos, illetve az, hogy mindenkinek számítógép lehessen a kezében, aki az internetet használni szeretné. Az internetkorszak sikere alapvetően az oktatáson is múlik. Mindenkinek meg akarjuk adni a lehetőséget, hogy az elkövetkező kor technológiáját megtanulhassa a felsőfokú oktatás drasztikus kiterjesztésével 2002-re. Kiképezzük a tanárokat és támogatjuk otthoni számítógéphez jutásukat is. Minden felnőtt, aki informatikai kurzust akar elvégezni, 80% kedvezményt kap. Emellett biztosnak kell lennünk abban, hogy az új technológiához mindenki hozzájuthat. Meg kell szüntetnünk a társadalmi feszültségeket az információs felső 10 000 és az informatika nélküliek között. Nagy-Britannia alkalmazottjai adómentesen kaphatnak számítógépet cégüktől úgy, mintha fizetést vennének fel. Kidolgoztunk egy olyan rendszert is, amelynek segítségével a szegényebb háztartások is számítógéphez juthatnak leasing segítségével, hasonló módszerrel, ahogy valaha a közkönyvtárok árultak könyveket. A miniszter úr természetesen nem tanult meg magyarul, Lehetsz János szinkronizálja. Igen, ezek szemelvények, csak az eredeti 30 perces beszédet nem tudtuk feldolgozni egész hosszúságában, hiszen akkor az egész módem idők erről szólt volna. Egyébként ezekhez a grandiózus tervekhez viszont iszonyú sok pénz kell. Igen, rengeteg pénzről van itt szó, méghozzá 1,9 milliárd fontról, ami magyar pénzre átszámítva nagyon is érdemes. 7-800 milliárd forintot jelent, tehát mielőtt a magyar kormányzat azonnal vad fejlesztésekbe kezdene, azért a forrást is meg kell hozzá találni. Legalább a harmada jó lenne itt is, nem? Meg hát a szándék, tehát itt legalább azt látnánk, hogy valamilyen szándék érvényesül, hiszen ha van szándék, akkor már is el tudjuk képzelni, hogy milyen lehet a jövő, legalábbis milyen lesz a jövő Angliában 3 év múlva, és remélhetőleg nálunk néhány év késéssel. Képzeljék csak el. Az összes iskolában az összes gyerek hozzáférhet az interneten át a világ könyvtáraihoz és múzeumaihoz. Képzeljék csak el, a 45 éves elbocsájtott dolgozó, aki már nem kell senkinek, akiben van elég kurázsi és beiratkozik egy informatikai kurzusra, új tudásra tesz szert és ismét munkát kap. Képzeljék csak el, a fogyatékos, aki eddig a lakásához volt kötve, most otthonról dolgozhat PC-je segítségével. És mindezt azért, mert megértettük. Minél jobban támogatjuk az egyént, az egyéni tehetséget, annál jobban fejlődik a gazdaság. Így még nagyobb jómódot érhetünk majd el. Az egész országra nagy kihívás vár. Az ipari korból át kell lépnünk az informatika korába, amelytől mindnyájan tanultabbak, vállalkozóbbak és jobb módúak leszünk. Úgy gondolom, hogy ezekkel a változásokkal Nagy-Britannia eleget tud majd tenni ennek a hatalmas kihívásnak. Csak nagyon röviden foglalom össze azt, amit eddig hallottunk. Információt dolgoz föl az analóg processzor, mégpedig a sajtóanyagból kiderült, hogy másodpercenként 50 000 képet képes feldolgozni, illetve Nagy-Britanniában azt szeretnék megoldani, hogy az emberek hozzáférjenek az információhoz. A kulcsfogalom az információ, erről szól ma az InfoSztó, tehát Bódi Zoltán. Azt hiszem, hogy a számítógépet használók számára a leggyakoribb kifejezés az információ, ami egy latin eredetű nemzetközi vándorkifejezés. Elég közismert, hogy mit jelent felvilágosítás, tájékoztatás, értesülés, adat. Talán ez írja le legjobban a jelentését, adat. Az informatikában, ami egyébként szintén az információ szótőnek a származéka, a elektronikus úton továbbított jel az információ jelentése. Tehát ezzel azt akarom mondani, hogy ami információ, az már sokkal adatszerűbb, sokkal megfoghatóbb, sokkal konkrétabb, mint mondjuk egy gondolat. Érdemes azt is megjegyezni egyébként, hogy elszürkítheti a stílusunkat, hogyha ehelyett a sok-sok szinoníma helyett, amit az információ helyett tulajdonképpen mondhatunk, mindig csak az információt használjuk, de nekem most erről kell beszélnem. Az információnak egy újabb származéka az informatika kifejezés, ami ugye ennek az egésznek a technológiai hátterét írja le, és a legújabb változat, ami tényleg csak egy-két éve használatos a magyar szakirodalomban, az információ technológia. Ez egy hosszú kifejezés, és egy angol kifejezésnek az átültetése magyarba. Azért szerencsés ez a szerkezet, mert lehet rövidíteni IT-nek, vagy ugye angolosan IT-nek, és magyarul is megegyezik a rövidítés formája az angol rövidítéssel, és ezzel tulajdonképpen gyorsíthatjuk a stílusunkat, de én azt hiszem, hogy a régi, jól bevált informatika kifejezés helyett nem szükséges bevezetnünk ezt az információ technológiát, de minden esetre szellemes és szimpatikus, hogy lehet rövidíteni. Infószótár a jövő héten is lesz. Talán elárulhatok annyit a modem idők készítésének hátteréről, hogy mi magunk is levelezünk egymással. Megbeszéljük a témákat, küldözgetünk híreket. Nem szokásom, de most hadd idézek egy olyan levélből, amely a belső levelezésünkből származik. Drága bubóim, a fanyalgás már a postaládában, ideje az egészséges őszi meccést követően alig 3 perc 15 másodperc. Szeretettel üdvözlök még egyszer mindenkit, egy újraindított gróf. Szerintem mindenki sejti, ismét itt a fanyalgó és gróf Miklós. Grófi fanyalgás Szilágyi kukac dragonizált agymenésébe, avagy hogyan közelítsük meg számítógépünket. Vasárnap este úgy éreztem, eljött az ideje annak, hogy a puszta levelezgetésem meg az élvezeteken túl használjam is végre valamire főnököm számítógépét, hiszen itt ülök estéről estére a bővízű információs forrás mellett, miközben szabályosan elfolynak mellettem az események. Eladó motorokat akartam megnézni, aztán belesandítani az aktuális meteorológiai műholdképbe, hogy a másnapi kerékpártúra európai összefüggéseit felderíthesse. Mert tudják, máshogy van ez már, mint hajdanán. Ha az ember régen meglátott egy felhőt, amely történetesen eltakart az eget, az volt az érzése, lőttek a hétvégéjének. Én, mint a korszerű, internettel és műholdakkal felszerelt századvégi lény, e felhő láttán, rátekintve internetes műholdképemre az erdő közepén kommunikátorom segítségével, merőben mást érzek. Azonnal látom, hogy ugyan tényleg egész nap zuhogni fog, de kedden aztán... Most tudják, mindjárt lelkesítőbb, ha az embernek internetje, meg műholdképe van. Még lelkesítőbb lenne, ha normálisan, agytornák és töprengés nélkül rá is találna a keresett témára. De általában nem, vagy nem azonnal talál rá, mert hogy mint mindennek, ennek is koreográfiája van, amit illik ismerni. Az igazi netfüggő lény nem a valóságot keresi a számítógépében, a valóság felejthető apró részlet ürügy csupán. Az igazi kérdés... Hová sorolható például az a gondolat, hogy időjárási műholdkép, ami mozog? Vagy az, hogy eladó motorkerékpár? Egy jégkrém vásárlásom egyszer majdnem botrányba fulladt amiatt, mert nem találtuk meg az árát a számítógépben, mert mint jégkrém nem létezett. Ennél fogva logikai alapon próbáltuk megközelíteni az olvadozó terméket a kakaónál kezdve. Nos, ezúttal is 4768 időjárás jelentésre bukkantam a 600 kereső programmal, csupán azt az egyet nem sikerült megtalálnom, amelyen A. műholdkép van, B. mozog. Mert hogy honnan tudja, mennyi ideig tart majd az a felhő, ha egyszer nem látom mozgásban. A motorkerékpárral abszolút sikertelen voltam. Altavizsla, motorkerékpár eladás, nulla találat, motorkerékpár, 150 ezer találat, eladás, abszolút találat, ha fél percig tart, még lejön egy oldal, uszkve 140 éves leszek, mire végignézem az egészet. Menekülésként valamelyik ablakkal visszatértem a műholdképhez meg az időjárásomhoz. 1 óra 10 perccel a gondolatom megfoganása után, nevezetesen, hogy korszerű leszek és az internetről gyűjtöm a lényeget, megjelent egy rémes grafikájú valami, ami állt, ami nem tudtam kiemelni dicső Kárpát-medencénk holnap állítólag napsütötte tájait, ami ugyanakkor végre műholdkép volt. A használt motor eladással nem is kísérletezgettem tovább, majd holnap elkérem a főnököm újságját és megnézem benne. Kinyomtattam a műholdképet, és mivel közelget este 7:30 kerestem egy tévét a házban. Híradó, Hábóna Márti, kedvesen, mint mindig, a Kárpát-medence előtt, mint mindig, 1956-kor döbbenten meredtem a kezemben lévő képre meg a képernyőre. Most mondja meg nekem valaki, melyik időjárásunk az igazi? Mérgemben elzártam főnököm számítógépét, kikapcsoltam a tévét, és teljesen analóg módon kinyitottam az ablakot. Tisztán ragyogott a Jupiter. Legalább ez a helyén van. De nem ellenőrzöm számítógéppel. Gróf Miklós az előbb az interneten keresztül akart a műholdakkal ránézni a Földre, és megnézni, hogy milyen is lehet az időjárás. És mióta videokamerákat használunk, azóta nagyon sok helyre bekukkanthatunk úgy, hogy voltak éppen nem is vagyunk ott. De amiről most beszélni fogunk, az ennél sokkal-sokkal félelmetesebb. Nagyon-nagyon félelmetes, még a bioszámítógépes riportunk is eléggé ijesztő volt annak idején, most egy még ijesztőbb tényre jutottunk. Múlt héten beszámoltunk röviden arról, hogy amerikai tudósok macska szemével látják a világot. Most azóta több részletet is megtudtunk. A macska agyában futó több százezer ilyen ideg, látó idegsejt közül 177-et vettek fel, tehát mondjuk 120 ezerből 170-et, ami nagyon elenyésző, méghozzá úgy, hogy szegény cicát elaltatták, és folyamatosan egy 15 másodperces filmet vetítettek le neki. A szem elé. A szem elé. 8-10 ilyen idegsejtet tudtak egy időben fölvenni, tehát többször kellett ezt a filmet lejátszani. Ez azt jelenti, hogy egy 64x64 képpontból álló képet kellett újra rekonstruálni. Itt van kinyomtatva előttünk az eredmény, ezt neked is megmutattam itt az adás előtt. Végül is ilyen nagy pacák látszanak, de felismerhető. Tehát ott van fölötte az eredeti kép, tehát ezen keresztül ez felismerhető, és pont egy ilyen grafikai processzor, amiről szó volt itt a műsor elején, nagyon könnyűen előhozhat olyan félelmetes technológiákat, hogy mondjuk egy macska kifigyelhet valakit, mint egy mondjuk egy kém, vagy egy egyszerű szöcskébe mondjuk egy, be lehet szerelni egy kémkamerát, de persze ezt jó dolgokra is ugyanúgy fel lehet használni. Az egészben az a legfélelmetesebb, hogy számítógépet használnak hozzá, tehát ezért került ebben a műsorba ez a neurobiológiai kutatás, hiszen azokat az analóg adatokat, amik a macska agyában születnek, hiszen analóg technológiáról van szó, egy számítógép segítségével kódolták vissza, és elsőként azért jutottak erre az eredményre, mert nem álló képeket próbáltak visszanyerni, hanem az egész videófilmet egész folyamatosságában. Egyelőre azt mondják a kutatók, hogyha elméleti síkon sokkal több ilyen idegsejtet tudnának fölvenni, akkor kompletten 100%-osan vissza tudnák adni azt, amit egy macska lát, vagy amit egy ember lát, vagy amit egy bármilyen olyan állat, amelyik látói idegekkel rendelkezik. Na pont erre gondoltam, hogy például, hogyha ember lát, emberbe építenek be egy ilyen rendszert, akkor végül is nagyon, hát nem nagyon egyszerűen, de mondjuk pár év múlva megvalósítható lenne az, hogy én elmegyek mondjuk valahova kirándulni, és azt a helyet én fölveszem a szememmel egy videófelvételre, és aztán otthon digitálisan nézem vissza. De ennek megvalósulhat a fordítottja is, ha megértjük, hogy hogyan működik az agy, és hogyan dolgozza fel a videójeleket, a külső jeleket, akkor mondjuk akik vakok, azok egy beépített videokamera vagy egy képfeldolgozó chip segítségével láthatnak, hiszen azok a videójelek eljuthatnak az agynak, a talamusznak abban a részébe, amelyik a képfeldolgozásért felel. Tehát itt nem csak én vehetem fel mondjuk az álmaimat esetleg, hiszen az is heves szemmozgással és elvileg vizuális élményekkel jár, hanem azokat is, akik megvakultak, vagy akik így születtek, olyan látásélményhez lehet juttatni, ami közelít a valóságoshoz, sőt, előfordulhat az, hogy még mit tudom én, ultraibolya spektrumon is lehet majd látni, ahogy ezekben a fantasztikus ilyen cyber könyvekben már le van írva, és hogy ezt természetesen a science fiction írók már rég kitalálták. Vagy ha tovább viszük ezt a gondolatsort, akkor akár a mozikat is át lehet majd alakítani, ilyen beépített biomozikká, és soha nem látott képminőséget lehet majd produkálni. Egyelőre ne vigyük tovább a gondolatsort, csak örüljünk meg, hogy most már a macska szemével is tudunk látni, ha akarunk. Éppen most olvastam valahol, és meglepett, hogy a Windows 2000 talán már 2000 kompatibilis lesz. Van itt néhány népszerű program, például a Excel, ugye mindenki ismeri, ez egy táblázatkezelő program, ami még nem teljesen az. Bognár Ákos, miért nem? Azért, mert amikor készítették, akkor még nem gondoltak erre a problémára, vagy ha gondoltak is, akkor nem tartották olyan fontosnak. Egy nagyon érdekességre bukkantunk az Excelben, teljesen triviális probléma, hogyha az ember két számjeggyel jelzi az évet, és nem négyel, akkor a program automatikusan meg fogja eldönteni, hogy ez vajon miről szól. Hogyha 1930-at szeretnénk beírni, és beírunk simán csak 30-at, akkor nem tudja eldönteni rendesen, hogy most 2030 vagy 1930. Vagy 1930. Az Excel úgy építették fel, hogy 0 és 29 között 2000-essel fogja kezelni ezeket az évszámokat, a többit pedig 1900-nak kezeli, hiszen 1999-ben járunk, ez volt a logikus akkor. Vagyis akkor az Excel nem 2000 kompatibilis. De igen, akkor, hogyha ezt az évszámot nem két szám egyel írod be, tehát nem 30-at írsz, hanem beírod, hogy 1930, illetve 2030. És akkor teljesen oké? Okay? Akkor persze, akkor teljesen jól kezeli, tehát ez csak egy ilyen kis formai hiba. Mielőtt a Dragonféle hírsziporkára rátérünk, van egy picike ideje Dragon Györgynek arra, hogy beszámoljon kedvenc szenvedélyéről, az internetes játékok mostani állapotáról. Igen, nagyon sokat beszéltem már arról, hogy az internet nem csak arra való, hogy ott böngészünk, esetleg megtaláljuk a párjunkat, beleszeressünk valakibe, hiszen ezzel a témával is szoktunk foglalkozni, de eközben, ha az embernek van egy kis ráérő ideje, akkor játszhat is. Egyik új képviselője az új internetes játékforradalomnak egy Artifact nevű játék, ami egy rövid kis kliens, tehát egy felhasználói oldali programból áll, az internetet használja, tehát fel kell csatlakoznunk a világhálóra, és grafikusan jelenít meg mindent, ez egy stratégiai játék, nagyon érdekes élmény, olyan, mint mondjuk a Warcraft vagy a Settlers, várost kell építgetni városfalakkal, meg farmokkal és barakkokkal és egyéb dolgokkal, de rajtam kívül a világ többi tájáról még sok százan játszanak. Valamelyik nap elküldtem egy lovas csapatomat felfedezni, szó szerint végigüldözött a féltérképen egy igazi emberi játékos, aki mindenáron ki akarta deríteni, hogy én valószínűleg hol tartózkodom a térképen. Így teljesen normális emberi módon, tehát nem tudtam becsapni, nem gépintelligencia volt, kénytelen voltam feláldozni a saját csapataimat, hogy ne derüljön ki, hogy én hol lehetek, hiszen egy sokkal erősebb ellenférről van szó. Ez a játék azért azt is megköveteli, hogy odafigyeljünk rá és oda nézegessünk, de közben a többiekkel tudunk csetelni élőben, és mindenféle egyéb kényelmi funkciói vannak, és nagyon kis látványos, nagyon aranyos. Mindenkinek ajánlom, hogy próbálja ki az Artifactet, ami egy új típusú online játék, csak ne a nagyon késő éjjeli órákban, mert Amerikában akkor van csúcsidő, és hát a szerverek nagyon leterheltek. Szóval még olyan 2,5 perced van arra, hogy a dragonizált híreidet elmond. Képekről beszéltünk az előzőekben, most hangról, méghozzá hangvezérlésről két hírünk is van, az egyik orvosi témákra visszatérve egy pillanatra, a hangvezérelt számítógép segítségével műtöttek Angliában az egyik kórházban, az orvos fején egy ilyen headset, tehát mint egy ilyen kis mikrofon lógott a szája elé, amelynek segítségével a beteget figyelő miniatűr kamerát tudta vezérelni szóbeli utasításokkal. Mondta azt, hogy most a kamera menjen jobbra-balra. Most jobbra-balra, stb. Igen, és a kamera ettől jobbra-balra ment, illetve a kezében levő felszereléseket is, mivel nem vagyok orvos, így pontosan nem tudom, hogy mit, de gondolom amikor, hogy erősebben több impulzust adjon, vagy kevesebbet. De ez egy ilyen beszédfelismerő rendszer. Beszédfelismerő rendszer, és arra jó, hogy nem kell az asszisztensnek, nem ejti el a szikét, nem nyomja rosszul a kamerát, hanem így a számítógép tud reagálni erre a dologra. Ugyanígy hangvezérlést használnak 2000-től kezdődően az egyik legnagyobb amerikai autógyártónak a gépkocsiaiban. Egy olyan konferencián mutatták be ezeket a vezérlési eszközöket, ami direkt hangvezérelt eszközökkel foglalkozik. Sporteredményeket, tőzsdei információkat, e-maileket tud szállítani, tehát én meg tudom mondani a gépkocsimban a számítógépnek, hogy azonnal nézze meg, hogy áll a meccs. Számítógép megnézi, miközben én vezettem a strádán, és hangban, illetve képben megjeleníti. Tehát ez azt jelenti, hogy nem a asszonyomat vagy barátomat kell megkérni a szomszéd ülésen, hanem a számítógép. Az anyós ülés. Anyós ülés már lehet, hogy nem is lesz a gépkocsikban. Sőt, hogyha okosan csinálják meg ezeket a számítógépeket, akkor már anyós funkció is lesz bennük. Jobbra kanyarodj, balra kanyarodj. Na de hát mennyivel egyszerűbb egy rádió közvetítést hallgatni, ugye, hogyha, ha éppen van ilyen sport közvetítés. Igen, de hát, ha nincs, és meg szeretném tudni az eredményt, utasítom a fedélzeti számítógépet, amelyik kapcsolatba lép az egyéb számítógépekkel az interneten, és meg tudja az eredményeket. Következő hírünk viszont képfelismerés, ismét webkamerát állítottak fel az Evansville Courier and Press ez egy könyvtár pincéjében, hogy megtalálják az 1937 óta többször látható szellemet, amely kísérteni szokott Halloween alkalmával, és már állítólag kétszer látni vélték. Reméljük, hogy a magyar csúcs processzort is bevetik majd, hogy a szellemet észrevehessék. A modemidők, ez az, aminek most vége lett. Legközelebb csak egy hét múlva jelentkezünk. Addig is ott van a honlapunk, ezt a Hungary Network gondozza, a címünk net.hu/modemidok. A webhely elérhető az internettó főoldaláról is, felvételeink pedig a PC World CD mellékletén MP3 formátumban. Szilágyi Árpádot hallották, viszont hallásra.